ومولانا وأولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. وقال الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم دوستو، بزرگو، اللہ جل جلالہ و امن نوالہ نے محض اپنی قدرت سے تنے تنہا اللہ رب العزت نے ساتوں آسمانوں کو، ساتی زمینوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سمندروں کو اور درختوں کو، حیوانات، نباتات، جمادات، چھوٹی مخلوق ہو جو ہمیں نظر آتی ہے یا نہ آتی ہو، یا بڑی مخلوق ہو، ہر چیز کو محض اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بنایا اور تنے تنہا اللہ رب العزت نے بنایا. ان چیزوں کے بنانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں. یہ آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آئے، یہ زمینیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنی، سورج چاند ستارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنے، اور ساری چیزیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا وجود ہوا. اللہ نہ الخلق والامر، پیدا اسی نے کیا اور پیدا کرنے کے بعد میں امر اور حکم آرڈر اللہ ہی کا چلتا ہے. یہ سورج کو بنانے والا صرف اللہ کی ذات ہے. بنانے کے بعد میں سورج یہ آزاد نہیں، اللہ کے حکم کے تابع ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب سورج نکلنے سے پہلے اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اجازت چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت کا فرماتے سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے. جب تک اللہ رب العزت کا حکم ہوگا سورج جو ہے مشرق سے نکلتا رہے گا، مغرب میں غروب ہوگا. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اللہ کا حکم ہوگا، امر ہوگا کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا. یہ خبر ہمارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی کہ قیامت کے قریب سورج مغرب سے نکلے گا. اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یہ آیات الساعہ قیامت کی نشانیوں میں سے کہ اللہ کا حکم ہوگا تو جو ہے اب وہ اس کے بس میں نہیں کہ سورج جو ہے مشرق سے نکلے. ایسی ہر چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ جھکڑی ہوگی. اللہ رب العزت نظر نہیں آتے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غیب میں, اور اللہ رب العزت کی معرفت کس طرح حاصل ہو جائے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر ہمارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا, اور سارے نبیوں نے آ کر اسی بات کی دعوت دی, اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھایا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو سمجھایا, اور انسان کا دنیا میں پیدا ہونے کا کیا مقصد ہے اس کو بتلایا. یہ انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کا وجود ہوا ہے, اپنے اختیار سے دنیا میں انسان نہیں آیا, چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وجود بخشا تو اس کا وجود ہوا. ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں سوچے, اگر میری عمر 50 سال کی ہے تو میں 50 سال پہلے کہاں تھا, کوئی تذکرہ نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ابھی تو عبداللہ عبد الرحمن سے جو پکارتے ہیں, لیکن جو 50 سال پہلے جو ہے کوئی یاد کرنے والا, کوئی پکارنے والا, کوئی بلانے والا, کوئی تذکرہ بھی نہیں. انا خلقنا الانسان من نطفہ, اللہ رب فرماتے کہ ہم نے پیدا کیا مخلوق نطفے سے, ہم نے بنایا. اللہ کی قدرت سے یہ انسان کا وجود ہوا. یہ انسان کی خلقت بھی اور انسان کی موت بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں. یہ انسان کا جو ہے پیدا ہونا اور انسان کا مرنا, موت و حیات یہ اصل چیز ہے, یہ کسی کے قبضے میں نہیں, اس کو اللہ نے اپنے قبضے میں اپنے کنٹرول میں رکھا ہے. اور سارے نبیوں نے آ کر جو اسی بات کی دعوت دی اور اسی بات کو سمجھایا کہ دنیا میں انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے, تاکہ انسان جو ہے اپنے خالق مالک کو پہچان کر زندگی گزارے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, نہ ہم نے جنات کو انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم کو پہچان, ہماری قدرت کو پہچانے, ہماری طاقت کو پہچانے, ہماری عظمت کو پہچانے, ہماری ہیبت کو پہچانے, ہمارے خزانوں کو پہچانے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے کتنے زبردست ہیں, ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے سے آتی. یہ روشنی سورج میں اللہ کے خزانے سے, اس سورج میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں سورج میں سے روشنی ظاہر ہوتی ہے, ورنہ سورج ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں تو روشنی ختم فرما دیتے ہیں. جو کسوف جو ہوتا ہے سورج میں گرہن جو ہوتا ہے, یہ اللہ کے امر سے اللہ کے حکم سے. خسوف چاند میں جو ہے روشنی ہے, لیکن جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے چاند میں روشنی ہوتی ہے, جب اللہ کا امر ہوتا ہے کہ اس چاند جو ہو, لیکن جو اس میں روشنی نہ ہو تو اس میں جو خسوف ہو جاتا ہے, چاند گہن ہو جاتا ہے. تو ہر چیز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے. یہ وجود میں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں, اور تاثیر دکھانے میں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں, باقی رہنے میں بھی اللہ کے حکم کے تابع ہیں, اور ختم ہونے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں. یہ آسمان, یہ ساتوں آسمان, بڑے بڑے آسمان جو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا, الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا, کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طبق در طبق 7 آسمانوں کو بنایا. ہمارے سامنے تو جو ایک آسمان ہے وہ بھی جو ہے آسمان کے اوپر کی چیزیں نظر آتی, آسمان جو ہے وہ حقیقت میں آسمان اس میں کیا ہے، اللہ تبارک نے کون سے مخلوقات بنائی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان اللہ رب العزت نے طبق در طبق بنایا، اور اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو جو پیدا فرمایا، سارے فرشتے یہ آسمانوں میں اللہ رب العزت نے اتنے کثرت سے فرشتے جو پیدا فرمائے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ چار انگل کے برابر بھی جگہ نہیں ہے کہ جہاں فرشتے اللہ کی عبادت میں مشغول نہ ہو، اور فرشتوں کی بوجھ کی وجہ سے یہ آسمان جو ہے اس میں سے ایسی آواز آتی ہے چرچراہٹ کی، جیسے کہ چارپائی پر زیادہ آدمی بیٹھ جائے تو کیسی آواز آتی ہے، ایسے جو ہے آسمانوں میں فرشتوں کی کثرت کی بوجھ کی وجہ سے وہ آواز آتی ہے. کتنے فرشتے اللہ نے بنائے، بیت اللہ کے اوپر اللہ نے بیت معمور بنایا، وطور وکتاب مستور والبیت المعمور، یہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، ہمارا خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، اس کا ہم طواف کرتے ہیں، تو اس کی سیدھ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمانوں میں فرشتوں کا خانہ کعبہ بنایا بیت معمور. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک وقت میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک دفعہ طواف کرتا ہے قیامت تک اس فرشتے کی باری نہیں آتی. کتنے فرشتے ہوں گے اللہ کے خزانے میں، ہر بارش کے قطروں کے ساتھ میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے بنائے جو ہمیں نظر نہیں آتے، ہر انسان کے ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے، بڑے بڑے فرشتے اللہ نے جو بنائے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام، عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام، اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، یہ فرشتے یہ مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا عرش پر تو ان کا سر ہے اور پاؤں تحت السرا میں، کتنی جو لمبائی ہوگی، 600 بازو ہے ایک روایت کے اعتبار سے، دو بازو کو کھول دے مشرق مغرب کو ڈھاک لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی قوت زبردست عطا فرمائی، ذی قوت عند ذی العرش مکین. تو وحی کو لانے والے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کو بھیجتے تھے، یہ نبیوں کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ جو ہے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنایا تھا اور اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی تھی، وہ پیغام کو لے کر، امانت جو ہے اللہ کے عوامر کو لے کر نبیوں کے پاس میں آتے تھے تاکہ جو ہے شیطان اور شیطانی یہ ساری چیزیں اس میں دخل اندازی نہ کرے، یہ اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی تھی. مطاع ثم امین، یہ اللہ کے حکم کے تابع، اتنی قوت اللہ نے عطا فرمائی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اطاعت کے ساتھ میں رہنے والے، امانت جیسا اللہ نے حکم دیا ایسے ہی جو ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تک جو اس حکم کو پہنچانے والے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی. تو لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کو جب لوط علیہ الصلوۃ والسلام برابر دعوت دیتے رہے، سمجھاتے رہے، اس اللہ کو پہچانو، اس اللہ کی قدرت کو پہچانو، اس کی طاقت کو پہچانو، اس کی داد و دہیز کو پہچانو، اس اللہ کے عوامر، اللہ بڑے ہیں، اللہ کے حکم بڑے ہیں، اللہ کے احکامات بڑے ہیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی دل میں اتر جائے. نبی نے آ کر اللہ کی بڑائی کو سمجھایا، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو دلوں میں داخل کرو. یہ دنیا میں جو ہے چیزیں جو بڑی بڑی تمہیں نظر آتی، یہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، اللہ اکبر، اللہ کی ذات بڑی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، ایک کمل اڑنے والے کھڑے ہو جائیے اور ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی کو بیان کیجیے. وہ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی بڑائی دلوں کی گہرائی میں اتر جائے. اس لیے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ جب بچہ دنیا میں پیدا ہو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کو جو اس کے کان میں جو سناؤ، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت، حالانکہ اس کو کوئی شعور نہیں، لیکن اس کے دل میں اللہ کی بڑائی کو جو ہے اس آواز کو پہنچاؤ کہ دنیا میں آنے والا یہ بچہ اپنے ظاہر آنکھوں سے جو ہے دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو دیکھے گا تو جو ہے وہ اس کے دل میں اس بات کا یقین اتر جائے کہ ساری چیزیں چھوٹی ہیں، یہ آسمان چھوٹے ہیں اللہ کی ذات بڑی ہے، یہ زمینیں چھوٹی ہیں اللہ کی ذات بڑی ہے، یہ پہاڑ جو ہے چھوٹے ہیں، سمندر چھوٹے ہیں، دنیا کے عرصے چھوٹی ہے، اللہ اکبر اللہ کی ذات بڑی ہے، ورب کا تکبر اللہ کی بڑائی کی جو بیان کی. اللہ رب العزت نے اس کائنات کو جو ہے یہ چار عناصر سے پیدا فرمایا، آگ مٹی ہوا پانی، ہر چیز میں یہ چار چیزیں، تو اذان میں جو ہے چار مرتبہ اللہ اکبر کہلوایا. اس آگ سے بنی ہوئی جتنی چیزیں چھوٹی ہیں اللہ اکبر اللہ بڑے ہیں، مٹی سے بنی ہوئی ساری چیزیں چھوٹی ہیں اللہ اکبر اللہ کی ذات بڑی ہے، ہوا سے اور جن چیزوں سے بنی ہوئی ساری چیزیں چھوٹی ہیں اللہ اکبر اللہ کی ذات بڑی. اس لیے اذان جو ہے محترم دوست بزرگوں بلند آواز سے کہلوائی. دوسری عبادتیں وہ آہستہ ہے، لیکن اذان کو جو ہے بلند آواز سے جو اس لیے کہلوایا کہ دنیا میں بسنے والے انسانوں اپنے دلوں پر محنت کر کے دنیا کے بڑے ہونے کو دلوں سے نکال کر اللہ کے بڑائی کو دل میں داخل کرو. اللہ بڑے ہیں، یہ فرشتے جب اتنے جو اللہ کے مخلوق اتنے بڑے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بڑی ہوگی، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے ہیں، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں پر بارش پر جو مقرر فرمایا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کتابیں ہیں. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے روح پر قبضہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے متعین فرمایا. ایک دفعہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ملک الموت تشریف لائے، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس کو گھور کے دیکھ رہے تھے، ایک دم سے جو ہے وہ کانپنے لگا اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ مجھے جو ہے فلاں جگہ جلدی سے پہنچا دیجیے. تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی حکومت دی تھی کہ جو ہے نہ کسی کو دی ہے نہ آئندہ کسی کو ملے گی. حبل ملک اللہ بغیر لحد من بعد انک انت الوہاب، ہواؤں پر اور پرندوں پر جناتوں پر یہ حکومت تھی، ایسا بادشاہ نہ گزرا ہے نہ جو ہے ایسا بادشاہ نہ بن سکتا ہے. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہوا کو حکم دیا، فوراً جو ہے وہ ہوائی تخت جو تھا ایک روایت کے اعتبار سے تو اس میں جو ہے لاکھوں کے اعتبار سے آدمی بیٹھتے تھے، کتنا بڑا تخت ہوگا، اس کو ہوا کو حکم دیا، فوراً جو ہے ہوا نے اس کو وہاں تک پہنچا دیا. اس کی مسافت جو ہے ایک صبح شام کے جو ہے ایک مہینے کی ہوتی تھی. غدو ہوا شہر وروا ہوا شہر، اور وہاں پر جو ہے اس آدمی کا پہنچنا، اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہو گئے، روح کو قبض کر لیا. جب دوبارہ اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا کیا بات تھی جو فلاں شخص کو گھور رہے تھے، وہ تو دنیا سے رخصت ہو گیا. تو کہا کہ مجھے اللہ رب العزت نے اس شخص کی فلاں جگہ روح قبض کرنے کا اس کا حکم ہو چکا ہے، اور وہ جگہ یہاں سے ہزاروں میل دور ہے، اور یہ شخص تو آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے میں تعجب کر رہا تھا، یہ قوت طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دنیا ساری اور دنیا میں بسنے والے سارے انسان ایسے ہیں جیسے کہ رکابی کے اندر ایک چھوٹی سی رکابی ہو اور اس میں دانے رکھے ہوئے ہوں اور اس پر چڑیا کو بٹھایا جائے، تو مرغ کتنا جو آسانی سے دانے کو چوب لیتا ہے، ایسے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ساری دنیا، مشرق مغرب شمال جنوب امریکہ افریقہ ایشیا رشیا، یہ سارے کے سارے دنیا کے یہ ہے، یہ اس کی مثال ایک رکابی کی طرح ہے، اور اس میں رہنے والے سارے انسان، چھوٹا بڑا، مرد عورتیں، امیر غریب، وہ چندانوں کی طرح ہے. جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے فوراً اس کے روح پر یہ اسرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جو قبض کر لیتے. جب اللہ نے ان کو طاقت دی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زبردست و قوت طاقت والا ہوگا. اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سور پھونکنے کے لیے جو ہے متعین کر رکھا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے منہ میں سور کو لیے ہوئے اس طریقے سے تیار ہے جیسے کہ کوئی جو ہے شکاری شکار کو جو نشانہ لگا کر تیار رہتا ہے, اس طرح اس کا جو ہے نشانہ باز اس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے لیے انتظار میں کہ جہاں اللہ کا حکم ہو سور جو ہے سور فوراً سور پھونک دیا جائے. فیضا نفخ فی السور نفخۃ واحدہ, کہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام سور پھونکیں گے, ساتوں زمین آسمان کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ توڑ پھوڑ کر ختم فرما دیں. اذا السماء انشقت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. یاد کرو ان دنوں کو. یہ طاقت اللہ تبارک نے فرشتوں کو عطا فرمائی. فرشتے جو لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون, یہ فرشتوں کی صفات میں سے ہیں. اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی نہیں کرتے. ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع. اللہ کا جیسا امر ہوتا ہے اس اعتبار سے جو وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشے کے اور امر کے مطابق وہ چیز جو ہے باقی رہتی ہے. محترم دوست بزرگو, اللہ بڑے ہیں, اللہ کا حکم بڑا ہے. جیسے اللہ بڑے ہیں آسمانوں میں بڑائی اللہ کے لیے, زمینوں میں بڑائی اللہ کے لیے, یہ نبیوں کی دعوت تھی. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی فرمایا, ورب کا فکبر, اللہ کی بڑائی کو بیان کی. یہ دکان تمہاری دکانیں چھوٹی ہیں, اللہ اکبر اللہ بڑے ہیں. یہ تمہارے کارخانے چھوٹے ہیں, اللہ اکبر اللہ کی ذات بڑی. یہ تمہاری فیکٹریاں, یہ تمہاری زمین جائیداد اور دنیا کی ساری چیزیں جن کو تم بڑا سمجھ رہے ہو اور اسی کو حاصل کرنے میں اس کی عظمت جو تمہارے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے, اس دنیا کی عظمت, دنیا کی محبت جو دلوں میں گھر کر چکی ہے, کہ جو بڑا ان کا پیدا کرنے والا, جو مخلوق کی بڑائی دلوں میں اتری ہوئی ہے اور خالق رب العزت کی جو ہے بڑائی جو دل میں اترنی چاہیے, چونکہ اس کی محنت نہیں ہے تو فرمایا کہ جو ہے دلوں میں اللہ کی بڑائی کے اعتبار سے دل میں بہت کمزوری, بہت ضعف. ولاول کبریا فی السماوات والارض, آسمان میں بڑائی اللہ کے لیے, زمینوں میں بڑائی اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے, تمام تعریف اللہ کے لیے, تمام عظمت اللہ کے لیے. دنیا میں جتنے درخت ہیں اس کے سارے درختوں کے قلمے بنا دی جائے. دنیا میں کتنے درخت ہیں, افریقہ کے جنگل میں بڑے بڑے درخت ہیں, آسٹریلیا میں اور ہمارے ہندوستان میں جو ہے جنگلات میں کتنے درخت ہیں, سارے دنیا کے درختوں کے قلمے بنا دی جائے. اور سمندر اور سات سمندر اور دنیا میں جتنے سمندر ہے اس کی روشنائی بنا دی جائے. اور پھر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑائی کو لکھا جائے کہ اللہ بڑے ہیں, اللہ کی تحمید کو, اللہ تبارک تعالیٰ کی تقدیس کو, اللہ تبارک تعالیٰ کی تصویر کو, اللہ کی, اللہ رب العزت کی تعریف اور اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی. اور لکھنے والے سارے فرشتے, اور اتنے سارے فرشتے جو ساتوں آسمانوں میں فرشتے ہیں, جن کی کثرت جو ہے میں نے جو بتایا کہ کتنے کثرت سے فرشتے ہیں, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, عزرائیل, اور جو ہے دنیا میں سارے انسان, یہ اللہ کی بڑائی کو لکھیں تو فرمایا کہ سارے قلمیں ٹوٹ جائے گی, سارے سمندر خشک ہو جائیں گے. ما نفذت کلمات اللہ, اللہ کے جو ہے بڑائی کے بول کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. وہ اللہ اتنے بڑے. سارے نبی نے آ کے محترم دوست بزرگ اسی جو ہے اللہ کی بڑائی کی طرف دعوت دی کہ اللہ کی قدرت کا یقین دلوں میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا زبردست و قوت طاقت والا ہے, اللہ کے خزانے کتنے وسیع ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک میدان میں ساری مخلوق کو جمع کیا جائے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے قیامت تک کے سارے انسان ایک میدان میں جمع ہو جائے, اور اپنے خواہش کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے طلب کرے. ہر انسان کے جو ہے دنیا میں انسان کے خواہش پوری نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے خواہش کے مطابق جو ہے مانگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے انسانوں کو ان کے خواہش کے مطابق اپنے خزانے سے دے دے، پھر بھی اللہ رب العزت کے خزانے میں اتنے بھی کمی واقع نہیں ہوگی جتنی سمندر میں انگلی ڈال کر جو ہے جو اس انگلی کو باہر نکال دیا جائے تو اس میں جو پانی کی جو ہے تری ہوتی، اتنی بھی اللہ کے خزانے میں کمی واقع نہیں ہوگی. اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہے، وہ من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم. ہر چیز اللہ کے خزانے سے آتی، یہ درختوں میں پھل یہ اللہ ہی کے خزانے سے، یہ درخت جو ہے وہ بھی پھل دینے میں اللہ کے حکم کے محتاج ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پھل دینے میں درختوں کا محتاج نہیں ہے. یہ سارے اسباب اللہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان اسباب کے جو ہے محتاج نہیں ہے. ان اسباب کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. زکریا علیہ السلام جب محرام میں داخل ہوئے، کلما دخل علیہ زکریا المحراب، مریم علیہ السلام کے سامنے قسم قسم کا جو ہے پھل فروٹ رکھے ہوئے تھے. وجد عنا رزقا قال یا مریم انا لکی ہذا. زکریا علیہ السلام نے کہا مریم میں کہاں سے آیا، تم اس کمرے میں ہو، کوٹری میں ہو، کوئی داخل نہیں ہوا، تو یہ پھل کہاں سے آئے، کوئی درخت نہیں یہاں پہ، اور وہ پھل بھی وہ جو اس وقت جو سیزن میں بغیر موسم کا پھل. انا لکی ہذا قالت ہو من عند اللہ، کہا یہ اللہ کے خزانے سے آیا. اللہ پھل دینے میں درخت کا محتاج نہیں، کہ درخت ہوں گے تو جو ہے کھجور کے درخت ہوں گے تو اللہ کھجور دیں گے، آم کے درخت ہوں گے تو اللہ رب العزت آم دیں گے. یہ اسباب تو اللہ کے حکم کے محتاج ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کا جو ہے محتاج نہیں. بغیر اسباب کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو ہے من و سلوا کھلایا نہیں کھلایا، کہ دکان کھیت ہوگی تو اللہ پالیں گے، اور ہم جو دنیا میں محنت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ ہمارے کام بنائیں گے، اور ہماری پرورش ہوگی، ہمارے بیوی بچوں کی پرورش ہوگی. یہ تو دھوکہ ہے، اس دھوکے سے نکلنا. سارے نبی نے آ کر اسی بات کو سمجھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تمہیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اور تمہارے سامنے جو شکلیں اللہ نے پھیلا دی ہے، وہ تو تمہارے امتحان کے لیے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ پالنے میں دکان کھیت کا محتاج نہیں ہے. یہ ہاتھی جو ہے سب سے زیادہ کھانے والا، بغیر دکان کھیت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پال رہا ہے. یہ سمندروں میں بڑی بڑی مچھلیاں جو جہازوں کو بھی الٹ دیتی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے روزی پہنچا رہا ہے. الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم کا رب وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ اللہ ہی رب ہے. اس کلمے کا جو ہے محترم دوست بزرگوں، یہ اس کی حقیقت یہ ہمارے دلوں میں اتر جائے کہ پالنے والی ذات صرف اللہ رب العزت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پالنے میں ہماری دکان کھیت کے محتاج نہیں ہے. ہم دکان کھیت کریں گے تو جو ہے ہم کو اللہ پالیں گے. یہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، یہ تو آزمائش ہے. نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، یہ دار الامتحان ہے. یہ اسباب کو اللہ تبارک نے تمہارے سامنے پھیلا دیے کہ آیا تمہارا یقین ان اسباب پر ہے یا رب الاسباب پر ہے. یہ اسباب کو پیدا کرنے والے پر ہے. یہ موت و حیات کا مالک صرف اللہ رب العزت ہے. زندگی اور موت اللہ ہی کے قبضے میں. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو جو اسی بات کی دعوت دی کہ میرا رب تو وہ ہے جو مارتا ہے جلاتا ہے. اور نمرود کیونکہ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اللہ نے اس کو پوری دنیا کا حاکم بنایا تھا. دنیا میں چار بادشاہ ایسے گزرے کہ پوری دنیا کے جو ان کی سلطنت تھی، دو ایمان والے دو بے ایمان ہیں. یعنی پوری دنیا کے بادشاہ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ایمان والوں کو اللہ دے. اللہ رب العزت ایمان والوں کو بھی دیتے ہیں، بے ایمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. سکندر قرنین کو اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے پوری دنیا کے بادشاہ تھے، ویسے جو اللہ کا منکر و خدا کا دعویٰ کرنے والا نمرود، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا. وقت نصر کو اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا تھا، اللہ کا منکر تھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اس اللہ پر ایمان لیا جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، جس کے قبضے میں موت و حیات ہے. تو نمرود نے، چونکہ حکومت کا نشہ تھا، چیزوں کا نشہ ہوتا ہے، کسی کو مال کا نشہ، کسی کو حکومت کا نشہ، کسی کو عہدے کا نشہ، چیزوں کا نشہ، تو کہا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں. تو اس نے ایک شخص قیدی کو بلایا، اس کی گردن مار دی، اور دوسرے کو بلا کر اس کو چھوڑ دیا کہ ابراہیم دیکھا میں نے اس کو مار دیا، اس کو چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ پاگل جو ہے اس کو الزامی جو ہے جواب دے دیا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. اگر کوئی خدا کا دعویٰ کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں غروب کر، ابو اطل ندی کا فرق مبوط ہو گیا. یہ تو اللہ کے قبضے میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اس پر کنٹرول ہے، یہ یقین جو دلوں کے گہرائی میں اتر جائے کہ موت و حیات کا مالک اللہ رب العزت ہے، کامیابی ناکامی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، دکان میں نفع نقصان اللہ ہی کے قبضے میں ہے، کھیت میں نفع نقصان اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں ہے. جس دکان پر بیٹھ کر محترم دوست بزرگوں، یہ یقین کی کمزوری کی وجہ سے آج جو ہے اس اللہ کو نہیں پہچانا، اس کی قدرت کو نہیں پہچانا، اس کی طاقت کو نہیں پہچانا، اس کی بڑائی کو نہیں پہچانا، تو آج جو اپنے دکان پر بیٹھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض کو اور عوامل کو چھوڑ کے ایمان والا زندگی گزار رہا ہے، وہاں تو آواز لگ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور اپنی دکان کا اندر مست ہے، اس لیے کہ دلوں میں دکان کی بڑائی ہے. یہ تھرمامیٹر ہے یہ اذان، کہ آیا تمہارے دل میں اللہ کی بڑائی ہے، تمہاری دکانوں کی بڑائی ہے، تمہارے کھیت کی اور تمہاری چیزوں کے اسباب کی بڑائی ہے. اگر دلوں میں اللہ کی بڑائی ہوگی تو فوراً دکان کو، کھیت کو، دنیا کے سارے مشاغل کو چھوڑ کر اس اللہ رب العزت کے حکم کی طرف متوجہ ہو جائے گا. چیزوں کو حاصل کرنا منع نہیں ہے، اسے منع نہیں کیا گیا، شریعت نے اس کو منع نہیں کیا، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں ملنگ پناہ نہیں ہے، لیکن نفسانیت بھی نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے امیر بھی تھے، غریب بھی تھے. غریب کے ایسے شاید آج کے زمانے میں کوئی غریب ہو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کفن کے لیے پورا کپڑا نہیں، سر ڈھکا جاتا ہے، پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھکا جاتا ہے، سر کھل جاتا ہے، اور مقام کتنا اونچا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا ہے، اور مالدار صحابہ بھی تھے، عبد الرحمن عوف رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن طلحہ، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے ان کو جو ہے بال بھی دیا تھا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کے ایک دفعہ جو ہے تجارت کا قافلہ مدینہ منورہ میں آیا تو سارے رستے جو ہے بند ہو گئے، ٹرافک جام ہو گئی. کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے تجارت کے قافلہ آیا اور سارے رستے بند ہو گئے اور مخلوق پریشان ہے، تو کہا جاؤ ان کو کہہ دو کہ اللہ کی بندوق کو خرچ کرے، اللہ کے راہ میں جو ہے صدقہ کرے. تو اس دن کی جتنی آمدنی تھی ساری آمدنی اسی وقت میں جو اللہ کے راہ میں صدقہ کر دے. دنیا تھی لیکن جو ہے محترم دوست بزرگوں اس کی بڑائی دلوں میں نہیں تھی، دلوں میں تو صرف ایک اللہ کی بڑائی. دنیا کو حاصل کرنا منع نہیں ہے، روحبانیت نہیں ہے. شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ قطب اور ابدال اور غوث کا درجہ اللہ تبارک نے عطا فرمایا. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، سارے مریدین تھے، کسی نے آ کے خبر دی کہ حضرت آپ کا جو جہاز جو مال کا کھلا سمندر میں جو ہے وہ غرق ہو گیا اور اتنے جو ہزاروں اور لاکھوں روپے کا مال جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. اپنے دل کی طرف جو ہے مراقبہ کیا اور کہا الحمدللہ. بیٹھے ہوئے تھے پھر دوسرے نے آ کے خبر دی کہ فلاں جہاز جو ہے اس میں جو مال تھا اس میں جو ہے ان لاکھوں کے اعتبار سے نفع ہوا. تو پھر جو دل کی طرف مراقب ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد کہا الحمدللہ. تو مریدین نے پوچھا کہ حضرت پہلی دفعہ جو ہے آپ نے الحمدللہ کہا, دوسری دفعہ بھی آپ نے الحمدللہ کہا, جب نفع ہوا اس وقت الحمدللہ تو یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن نقصان ہوا تو انا للہ کے بجائے آپ نے الحمدللہ کہا. تو کہا جب یہ جو پہلی دفعہ جو خبر آئی تو میں نے اپنے دل کی طرف جو ہے متوجہ ہو کر میں نے اپنے دل کی کیفیت کو دیکھا کہ میری دل کی کیفیت کیا ہے. تو میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ اس کا کوئی میرے دل میں تاثر نہیں. اور دوسری دفعہ جو ہے جب خبر دی تو اس وقت میں میرے اپنے دل کو جو ہے جھانکا تو اس میں بھی جو ہے میرے دل میں کوئی اس کا اثر نہیں تھا. تو میں نے کہا الحمدللہ. محترم دوستوں کے دعوت کے محنت کا مقصد ہی یہی ہے, یہ چیزوں کو کاروبار کو اور کھیت پار کو اس کو جو ہے چھڑوانا مقصود نہیں ہے. یہ چار مہینے جو نکالا جاتا ہے اسی لیے کہ چار مہینے کے بعد میں تو ہمیں اپنی دکانوں میں آ کے بیٹھنا ہے, اپنے کھیتوں میں جو جانا ہے, اپنے اسباب کو اختیار کرنا ہے اور ملنگ پناہ جو ہے اختیار نہیں کرنا. ملنگ ہو گئے اب جو ہے توکل کر لیا, اس کا نام توکل نہیں. توکل تو جو محترم دوست بزرگوں ایک صحابی آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا کہ اونٹ کہاں جو ہے تم نے چھوڑا, کہ اللہ کے بھروسے کو میں نے چھوڑ دیا. تو آپ نے فرمایا اے عقل بتوکل, اس کو باندھو پھر توکل کرو. وہ توکل کا اعلیٰ درجہ تو محترم دوست بزرگوں جب اللہ کی ذات پر ایسا یقین ہو جائے اس کے درجات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر ہر چیز کے کرنے پر پوری قوت طاقت حاصل ہے, اور جب حالات آ جائے تو ذرا بھی تاثر نہ ہو. تو اللہ تبارک اس طریقے سے روزی عطا فرماتے ہیں, پرندے کی طرح کہ صبح خالی پیٹ جاتا ہے اور شام کو جو ہے یہ پیٹ بھر کے جو آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح روزی دینے پر وہ قادر ہے. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ کی قدرت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر سب کچھ کیے بغیر اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے پالنے پر قادر ہے. لیکن سنت اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ ہے کہ انسان اسباب میں رہتے ہوئے یہ اللہ کے عوامر کو کی رعایت کے ساتھ میں جو ہے زندگی گزارنے والا بن جائے. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جو زندگی گزارنے والا بن جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دل کا یقین اس کو صحیح کرنا ہے کہ دلوں سے غیر اللہ کا یقین نکل جائے اور صرف ایک اللہ کی ذات میں ہونے کا یقین دلوں کی گہرائی میں اتر جائے. لا الہ الا اللہ ما سوا اللہ, یہ دکان جو ہے یہ غیر اللہ, یہ کھیت ہمارے غیر اللہ, یہ چیزیں ہماری ساری کے ساری جو ہے ما سوا اللہ ہے, اور صرف جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والی ذات ہے, فعال لما یرید اللہ کی ذات ہے, اس کا یقین جو دلوں کی گہرائی میں اتر جائے. اللہ بڑے ہیں, کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, یہ اللہ بڑے ہیں ایسے اللہ کا حکم بھی بڑا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی دعوت دی, لوگوں کے پاس میں جا جا کر اللہ کی بڑائی کو آپ بولتے تھے. ذوالاوقات کے بازار میں, ذوالمجنہ کے بازار میں, مکہ المکرمہ کے بازار میں اور منا میں, اور لوگوں کے پاس میں جا جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین دلوں میں پیدا ہو جائے, آپ اسی کی دعوت دیتے تھے. لوگ برا برا کہتے تھے, ساحر کہتے تھے, مجنون کہتے تھے. آپ دعوت دے رہے ہیں, لوگ آپ کو مجنون پاگل کہہ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بڑائی سمجھا رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت سمجھا رہے ہیں، وہ اللہ ایک ہے، اس ایک اللہ کے ذات پر یقین کرو، لا الہ الا اللہ، یہ اللہ نے یہ کلمہ جو عطا فرمایا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت طاقت عطا فرمائی ہے کہ اگر تم اس کو قبول کر لو گے تو دین لکم بالعرب والعجم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عرب عجم کا مالک بنا دے گا. یہ کلمے میں اللہ نے جو وہ قوت طاقت رکھی ہے، ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دھتکارا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں یہ کلمہ جو ہے یقین کی کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس کا یقین دلوں میں جو پیدا کرو کہ اللہ تبارک، اگر اس کلمے کو تم نے اپنی زندگی میں اتار لیا، اس کے مطابق زندگی بنا لی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی جو ہے بنا لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کی ساری چیزیں تمہارے قدموں میں ڈال دے گا، عرب عجم کا تمہیں مالک بنا دے گا. ابتدا میں جو ہے محترم دوست بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انکار کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ بشارت دے رہے ہیں، اس کو قبول کر لو، دلوں کو یقین سے صحیح کر لو، بدن سے نکلنے والے اعمال کو صحیح کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہونے جا رہے ہیں تو عثمان بن طلحہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیا کہ بیت اللہ میں داخل نہیں ہو سکتے. ابتدائی زمانے میں آپ کے ساتھ میں جو معاملہ کیا جا رہا تھا، تو آپ کو بیت اللہ میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا، جس نبی کے لیے طفیل میں ساتوں آسمانوں کو اللہ نے بنایا، ساتوں زمینوں کو اللہ رب العزت نے بنایا، وہ سارا نظام جو اس کو طفیل میں اللہ رب العزت نے بنایا، اور ان کو بیت اللہ میں داخل ہونے نہیں دیا جا رہا. ابتدائی حالات تو یہ ہے. تو آپ نے فرمایا عثمان کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت میں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بیت اللہ کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو میں چاہوں گا اس کو دوں گا. تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی. یہاں تو جو ہے آپ کے چہرے مبارک نعوذ باللہ تھوکا جا رہا ہے اور آپ کے گلے میں پھندا ڈالا جا رہا ہے، آپ سجدے کی حالت میں حرم شریف میں اور اونٹ کی اجری، ایک تو بکری کی ہو چھوٹے جانور کی ہو، اور اونٹ کی اجری کتنی بڑی ہوگی، آپ کے جو ہے گردن مبارک پر جو ہے ڈالی جا رہی ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہی ہے، اس کو جو ہے ہٹا رہی ہے، رو رہی ہے، صاف کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے ہیں کہ آپ کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے. یہ کلمہ یہ دین اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا جتنا جو ہے ہم سمجھ رہے ہیں. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تکلیفیں برداشت کی. آپ نے فرمایا جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، اور جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا. جب اللہ ابتدا میں تو یہ حالات تھے، جب دعوت کی محنت ہوگی تو محترم دوست بزرگوں پھر اس کا جو ہے انکار کیا جائے گا. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ کہتے تھے تم اس دین کی دعوت کو چھوڑ دو، جب تک آپ عبادت کرتے تھے کوئی آپ کے لیے مخالفت کرنے والا نہیں تھا، آپ کو صادق الامین کہتے تھے، آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ہے تخلیے میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. جب 40 سال پر آپ کو نبوت جو دی گئی، یا یہ مدت سے تم فان دیر کملے اڑنے والے کھڑے ہو جائیے، ڈرائیے، اپنے پردگار کے بڑائی کو بیان کیجیے، اب دعوت کا کام آپ نے شروع کیا، اب آپ کی مخالفت شروع ہوگی، جہاں جہاں دین کی دعوت کی محنت ہوگی وہاں مخالفت ہوگی. ابتدا میں جو ہے حالات آئیں گے، ابتدا میں حالات آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور سارے کے سارے دعوت کا اثر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کے نماز کو دیکھ کر بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو قرآن کو سننے کے لیے جو ہے سارے جمع ہو جاتے ہیں. ابو جہل، ابو لہب، اخنس بن شریح، یہ دن میں تو آپ کی مخالفت کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں قرآن شریف کی جب تلاوت کرتے ہیں تو یہ سارے کے سارے، چونکہ وہ عربی زبان جاننے والے تھے، فصاحت بلاغت کو جانتے تھے، تو قرآن میں اللہ نے کتنی لذت رکھی ہے، کتنی جاذبیت و کشش ہے، اور پھر نبی کا قرآن پڑھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پڑھتے تھے پوری پوری رات، ایک کونے میں ابو جہل کھڑا ہے، ایک کونے میں اخلت ابن شریک اور ابو لہب، یہ سارے کے سارے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پورا قرآن، پوری رات قرآن سنتے تھے، وہ مزہ لیتے تھے. جب صبح ہوئی تو آپس میں راستے میں ملے تو کہاں بھی کہاں سے آ رہے، سب کو معلوم ہو گیا، وہاں گئے تھے پوری رات وہیں تھے. تو کہا یہ تو چیز مناسب نہیں ہے، ہم چودھری لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، کہ ہم دن میں ان کے مخالفت کریں، اپنے قوم کو جو ان کے خلاف کی باتیں کہیں اور رات میں جو ان کا قرآن سنیں، قوم کیا کہے گی؟ آپس میں چلو معاہدہ کرو کہ کل کوئی نہیں آئے گا. سب نے معاہدہ کیا ابھی کل ہم نہیں جائیں گے. اب دوسری رات ہوئی تو پھر بھی دل میں جو گدگدی ہوئی، وہ جاذبے تو کشش. ابو جہل نے سوچا تو اس نے نہ کہا ہے تو ابو الحب نہیں جائے گا، اخرس نہیں جائے گا، اور چوتھا جو ہے وہ بھی نہیں جائے گا. تو ہر ایک جو چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے پوری رات قرآن سنا، آپ قرآن جو ہے پڑھ رہے ہیں اور یہ مزے لے رہے ہیں. پھر جو ہے تیسری رات آئی، پھر جو صبح میں ملے تو آپس میں معاہدہ کیا کہ بھائی اب تو کل تو ہم بالکل نہیں جائیں گے، آپس میں جو قسمیں کھا لے کہ ہمارے قوم کیا کہے گی. اب جب تیسری رات ہوئی تو پھر جو ہے ہر ایک کے دل میں بات آئی، اب تو جو ہے زبردست قسمیں کھائی، معاہدہ کیا ہے. ابو جہل نے سوچا وہ نہیں جائے گا، ابو لہب نے سوچا اخرس نہیں جائے گا. اب چپکے چپکے جو ہے ہر ایک نے آ کر جو اپنا کونا سنبھال لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور تیسرے دن صبح میں آپس میں راستے میں ملے تو اب سب خاموش ہے، چپ ہے. پھر ابو جہل نے کہا ابو لہب سے، کیا یہ محمد جو ہے یہ سچے نبی نہیں ہے؟ کیا قرآن اللہ کا سچا کلام نہیں ہے؟ کیا آپ کا لایا دین دینے حق نہیں ہے؟ ابو لہب نے کہا بے شک وہ سچے نبی ہے، ان کا دین بھی سچا ہے، قرآن بھی اللہ ہی کا کلام ہے، لیکن ہم چودھری لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو جو ہے ہماری چودھراہٹ ختم ہو جائے، ناک کا سوال ہے. اللہ تبارک پتہ نے دلوں پر مہر مار دی. یہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے جو ہے اللہ رب العزت نے ایسی کتاب جو ہے نازل فرمائی ہے. یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر نبی کو جو اللہ تبارک تعالیٰ معجزہ عطا فرماتے تھے اس زمانے کے حالات کے اعتبار سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزہ دیا، اس زمانے میں سحر جادو کا زیادہ زور تھا تو اسلام کا معجزہ دیا. کہ آسا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ قوت عطا فرمائی کہ اس کی جو رسیاں جو صاف بنی تھی سب کو جو ایک ہی ساتھ میں نکل لیا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے طب کا زیادہ زور تھا تو طب کی لائن کا معجزہ دیا تھا، کہ مادر ذات جو ہے اندھے کو جو ہے ہاتھ پھیرتے تھے بینا ہو جاتا تھا، اور کوڑے ابرس اکما جو سفید ہاتھ ہو جاتے ہیں جسم میں جو جزام ہو جاتا ہے اس پر ہاتھ پھیرتے تھے اچھا ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ جو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بناتے تھے اس میں پھونک مارتے تھے تو جو پرندہ جو ہے بن کر اڑ جاتا تھا. لیکن نبی نے آ کر کسی نے اپنی جو ہے اپنی بڑائی بیان نہیں کی اور اپنی پہچان نہیں کروائی. اتنے بڑے بڑے کارنامے کے باوجود یہی کہتے تھے وحی الموتا باذن اللہ باذن ربی، یہ میرے کرنے سے نہیں ہوا، میرے رب کے اذن سے ہوا، میرے رب کے حکم سے ہوا. یہ آنکھ میں جو روشنی آئی میرے ہاتھ پھیرنے سے نہیں آئی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اذن سے، اللہ کے حکم سے جو ایک آنکھ اچھی ہو گئی. بیماری تندرستی اللہ کے قبضے میں، اور اس میں جو جان جو پڑی ہے پرندے میں، یہ اللہ کے حکم سے ہوا. وہ نبی تم اما تاکلون اما تدخرون بتلا دیتے تھے کہ جو ہے تم کیا کھا کے آئے اور تمہارے یہاں کتنا اسٹاک ہے. اللہ نے جو ہے وہ معجزہ کا فرمایا تھا. اور سب کے آخر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کئی معجزہ کا فرمایا. میدان میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کو اللہ کی بڑائی کو سمجھاتے تھے تو اللہ بڑے اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارو, اپنے خواہشات کو چھوڑ کر من چاہے کو چھوڑ کر رب چاہے زندگی گزارو. وہ اللہ رب العزت معبود ہے, تم اللہ کے بندے ہو, اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارو اور اللہ کے حکم کے تابع بن کر زندگی گزارو, آزاد ہو کر زندگی مت گزارو. اللہ تبارک تعالیٰ کی عبودیت کی طرف, اللہ کی بندگی کی طرف بھی دعوت دیتے تھے, دن میں بھی دعوت دیتے تھے, رات میں بھی دعوت دیتے تھے. آپ رات میں دعوت دے رہے ہیں اور مجمع آپ کے سامنے جو جمع ہے اور اللہ کی بندگی, اللہ کی قوت طاقت اور اللہ کے عوامر کی طرف جو آپ دعوت دے رہے ہیں, دعوت سمجھا رہے ہیں اور وہ جو ہے پھر وہ انکار کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اے محمد اگر تم سچے نبی ہو تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ. دن میں بھی دعوت دے رہے ہیں اس طرح مجمع میں جا جا کر, رات میں بھی جو ہے آپ بےچین ہیں بے قرار ہیں. یہ ساری انسانیت جہنم سے بچ کر جنت میں کس طرح داخل ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑتے تھے انسانیت کے لیے, ساری انسانیت کے لیے, اس طرح کی ساری انسانیت آپ کی امت میں ہے. یہ ایمان والے مسلمان یہ امت جو ہے اجابت ہیں اور جو ایمان میں داخل نہیں ہیں وہ امت دعوت ہے, لیکن ساری انسانیت آپ کی امت میں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ساری انسانیت کا غم ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے معراج میں آپ کو اپنے پاس میں بلا کر جنت اور جہنم کا معائنہ اور جو دکھلایا جنت کے مناظر دکھلائے, تو جو بندہ اللہ کی بندگی کے ساتھ زندگی گزارے گا, اللہ کے حکم کے تابع بن کر زندگی گزارے گا, اطاعت والی زندگی گزارے گا اور اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائے گا, جن چیزوں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرنا اور جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا اسے رکنا, اسی کا نام دین ہے. ما آتاکم الرسول فخذوا وما نهاکم عنہ فانتہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے اس کو لے لو اور جس چیز سے جو انہوں نے روکا اسے رک جاؤ. تمہارے طبیعت چاہے نہ چاہے, تمہارے عقل میں آئے نہ آئے, تمہیں نفع نظر آئے چاہے تمہیں نقصان نظر آئے, یہ دین جو ہے زندگی میں محترم دوست بزرگوں یہ دعوت کی محنت کے ذریعے سے آئے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے امت کے لیے. معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھا اور جنت کے باغات کو دیکھے اور جنت کے نعمتوں کو دیکھا. یہ ایمان والا اللہ کا بندہ بن کے زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک پتہ نہ اس کے لیے کیسی نعمتیں تیار کر رکھی اور کیسے انعامات تیار کر رکھے کہ آزاد نہیں ہے. یہ اللہ کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینے والا, اسلام کے معنی گردن نہادن, اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو تابع کر دینے والا, مخلوق سے متاثر نہ ہو, چیزوں سے متاثر نہ ہو, دکانوں سے متاثر نہ ہو, شکلوں سے جو ہے متاثر نہ ہو. اللہ کا حکم کیا ہے, میرے رب کا یہ امر ہے, میرے رب کا یہ حکم ہے, اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے جو جنت بنائی ہے. بلکہ فرمایا اعدت للمتقین, تیار کیے ایسے جو ہے تقوی والی زندگی گزارنے والوں کے لیے, اللہ سے ڈر کے زندگی گزارنے والوں کے لیے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہیں, اللہ کا حکم بڑا ہے, اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا تو اللہ رب العزت بڑے بڑے انعامات سے نوازیں گے, اور اللہ رب العزت کے حکم کے توڑ کر زندگی گزاروں گا, اللہ بڑے ہیں اللہ کا عذاب بھی بڑا ہے. ان بطش ربک لشدید, اللہ کی پکڑ بڑی زبردست ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تابع بن کر اور اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزاریں گے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے عطا کرنے والے ہیں, بڑے معاف کرنے والے ہیں. انسان ہے گناہ ہو جاتا ہے, فرشتے وہ ہیں کہ جن سے کوئی گناہ صادر نہیں ہوتا. یہ فرشتوں میں اللہ نے جو گناہ کا مادہ ہی نہیں رکھا, لیکن انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں مادے رکھے ہیں. چاہے تو جو ہے فرما بردار بن کر زندگی گزارے چاہے نافرمان بن کر زندگی گزارے، چاہے اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے چاہے نفس کا اور جو دنیا کا بندہ بن کر زندگی گزارے. یہ تو ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزار رہے ہیں یا دنیا کے بندے بن کر زندگی گزار رہے ہیں؟ فرمایا اس کے لیے تھرمامیٹر یہ نماز ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر کے جب صدا جب کانوں میں جب پڑتی ہے اس وقت میں جو اگر اللہ کے بندے ہیں تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی طرح جو متوجہ ہو جائے گا، اور نفس کے بندے ہیں اور فجر کی نماز میں جو ہے مؤذن پکار رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاۃ خیر من النوم، اگر اللہ کے بندے ہیں تو چاہے کتنی زبردست نیند ہو فوراً نیند سے اٹھ کر جو اللہ کی عبادت کی طرح متوجہ ہو جائے گا. کہ اپنے آپ کو جو نفس کو غلام نہیں بنایا، ہم عبد النفس نہیں ہوں، عبداللہ ہے، ہم عبد المال نہیں ہیں. آپ نے فرمایا تائیس عبد الدینار و درہم والقطیف والخیصہ، برباد ہو جائے درہم دینار کا غلام، روپے پیسے کا غلام، اچھے کپڑوں کا غلام، ان چیزوں کا جو غلام بن کر زندگی گزارتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کا غلام نہیں بنایا، اللہ رب العزت کا بندہ بن کر زندگی نہیں گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کو برباد ہو جائے. سب سے بڑی صفت جو ہے محترم دوست بزرگ عبدیت کی صفت ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صفتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے بشیر ہے، نذیر ہے، طہٰ ہے، یاسین ہے، لیکن جب معراج میں اللہ نے جب اپنے پاس میں بلایا تو اس وقت میں اللہ رب العزت نے صفت عبدیت کے ساتھ میں جو ہے آپ کو جو پکارا گیا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، پاک وہ ذات جو آپ اپنے بندے کو، بندہ جو ہے بندگی کہ اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا اور وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں جو اپنے پاس میں بلایا، جنت کے جہنم کے سیر کروائی. جنت سے کیا نعمتیں جو اللہ نے ایمان والے کے لیے بنائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھلائی، اور جو ہے نافرمانی اور غلام، نفس کا غلام اور چیزوں کا غلام اور اللہ کے انکار کر کے زندگی گزارنے والا، نہ اللہ کی ذات پر جس کو ایمان ہے، نہ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جس کو یقین ہے، اس کے لیے جو کیا کیا عذاب تیار کیے ہیں. یہ بھی فرمایا اعدت للمتقین، اور نہ ماننے والوں کے لیے بھی فرمایا اعدت للکافرین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آئے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے انسانیت کے لیے. اگر انسانیت جو ہے اللہ کا بندہ بن کر اس نے زندگی نہیں گزاری اور دین کے مطابق جس دین کو لے کر اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے اس کے مطابق زندگی نہیں گزاری تو جو ہے آخرت میں جو ہے ان کے لیے جو عذابات ہے اس کو آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا. ایک طرف جو ہے انسانیت کی یا اللہ کی نافرمانی کو دیکھ رہے تھے اور ایک طرف جو آپ کے سامنے آخرت کے منظر تھے جو غیب میں ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ جو میں آخرت کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر تم جو ہے اس کا علم تمہیں ہو جائے تو تم جو رونا زیادہ کر دو ہنسنا کم کر دو، اور فرمایا کہ تم اپنے بیویوں کو بستروں پر جو ان کی لذتوں کو چھوڑ کر روتے ہوئے جنگلوں میں نکل جا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینا تھے، دیکھنے والے تھے، اور آپ نے دنیا اور آخرت کی مثال دے کر سمجھایا کہ دنیا اور آخرت کی مثال ایسی ہے کہ سمندر میں انگلی ڈال دی جائے اور اس پر جو پانی آتا ہے تو فرمائے تمہاری دنیا کی مثال ہے، اور آخرت جو ہے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، یہاں کی بھوک آخرت کی بھوک کے مقابلے میں قطرہ ہے. ایک آدمی بھوکا ہے چند لقمے کھا لے گا اس کی بھوک ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں جو بھوک ہوگی محترم دوست بزرگوں اتنی بھوک ہوگی تو اس کے سامنے جو ہے کانٹے دار درخت اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، شجر الزقوم، طعام الاثیم، جو گنہگاروں کا جو کھانا ہوگا، اور جو ہے ایک کانٹے دار درخت ہوگا اور اتنا بدبودار ہوگا کہ ایک قطرہ اگر جو ہے زمین پر ڈال دیا جائے تو سارے انسان اس کی بدبو سے جو ہے ہلاک ہو جائے، لیکن اتنی سخت بھوک ہوگی تو جو ہے اس کو بھی وہ کھا لے گا. ليس لهم من طعام ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. یہ کھانا بھی جو ہے ان کی بھوک کو ختم نہیں کرے گا. تو فرمایا دنیا کی بھوک کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور حرام لقمے کھاتا ہے، حرام روزی کماتا ہے، اللہ کے حکامات کو توڑتا ہے تاکہ میں بھوکا نہ مر جاؤں، میرے بچے بھوکے نہ مر جائیں. فرمایا دنیا کی بھوک جو ہے یہ تو قطرہ ہے آخرت کی بھوک کے مقابلے میں. دنیا کی پیاس یہ قطرہ ہے آخرت کی پیاس کے مقابلے میں. چند گھوٹ یہاں پی لے گا یہاں کی پیاس ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت میں جو پیاس ہوگی وہ اللہ رب الفرماتا ہے اتنی سخت پیاس ہوگی کہ پکارے گا وہ، جب وہ پکارے گا تو اس کی پکار سنی نہیں جائے گی. جب ہمارا منادی پکارتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو تم ہماری پکار کی طرف دھیان نہیں کرتے تھے، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے اور اپنے دنیا کی کمائی میں اور دنیا کی چیزوں میں مشغول رہتے تھے، آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارتے تھے. تمہیں یقین نہیں تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے. تمہیں اس بات کا یقین نہیں تھا، آخرت میں تمہیں یقین نہیں تھا، سب کچھ تمہیں دنیا ہی تو سمجھ لیا تھا کہ دنیا کی زندگی وہی زندگی ہے. حالانکہ دنیا کی وقتی زندگی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی تھی وہ آخرت کی تیاری کے لیے دی تھی. الدنیا مزرعت الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے دنیا. یہ تھوڑی زندگی جو 60-70 سال کی زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے دی. تو جہنم میں جو عذابات ہوں گے، ایک طرف تو جو ہے فرشتوں کی پٹائی ہوگی، فرشتے مار رہے ہوں گے اور فرشتوں کے ہاتھ میں جو گرز ہوں گے، فرمایا اتنے بھارے گرز لوہے کے ہوں گے کہ ساری انسانیت اس کو جو ہے ہلانا چاہے تو اس کو ہلا نہیں سکتی. ولو مقام من حدید، یہ قرآن کی خبر ہے، سچی خبر ہے. ایک محترم دوست بزرگ، آج یقین کی کمزوری کی وجہ سے جنت جہنم کے تذکرے جو ہے اس کا کوئی ہمارے دلوں پر اثر نہیں ہے، چونکہ اس لیے اس یقین کو بنانے کی کوئی محنت نہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اللہ کے راستے میں جا جا کر قربانی دے کر جو اس یقین کو بنایا تھا، اس یقین کو سیکھا تھا، اللہ کی ذات پر یقین، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین، آخرت پر یقین کہ آخرت حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، اللہ حق ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں جو دعا بتائی ہے یہی دعا ہے. آپ نے فرمایا جب تہجد میں جب اٹھو تو یہ دعا پڑھو، اللہم لک الحمد انت الحق، تمام تعریف اللہ کے لیے جو حق ہے، اللہ حق ہے، ذالکم اللہ ربکم الحق قوله الحق، وہ اللہ حق ہے اور اس کے بعد بھی حق ہے، وقوله حق ووعده حق، اللہ کے وعدے ہیں وہ بھی سچے ہیں، ولقاؤک حق، اور مرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہونا وہ بھی حق ہے، والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق. یہ جب اٹھو تو سب سے پہلے اٹھتے فوراً اس یقین کو جو ہے اپنی زبان پر جو اس کے ذریعے سے اپنے یقین کو صحیح کرو کہ سارے نبی یہ حق ہے، ان کی جو خبریں وہ حق ہے، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی سچے نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ہمارے سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمارے عقل میں آئے نہ آئے، اور جو ہے ہم جو ہے اس کو ہماری آنکھوں سے دیکھے نہ دیکھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جینا ہے اور دنیا کے سارے انسان نابینا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلا کر سارا منظر دکھا دیا، دنیا کا انسان چاہے ہواؤں میں اڑنے والا ہو، چاہے سمندروں میں غوطہ لگانے والا ہو، اور چاہے کتنی دنیا کے اعتبار سے اسباب کے اعتبار سے ترقی کرنے والا ہو، لیکن جو آخرت کے معاملے میں یہ بالکل نابینا ہے، اندھا ہے، یہ انسان تو بہت ہی کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں انسان کو بنانے والا رب اللہ رب العزت خبر دے رہے ہیں اس میں کتنا پاور ہے. دیکھنے کے اعتبار سے کمزور، سننے کے اعتبار سے کمزور، دیکھنے کے اعتبار سے کمزور، ایک سمت دیکھتا ہے چاروں جو ہے باقی سمتیں اجل رہتی ہے، اس کے پیچھے ایک بالش کیا ہو رہا ہے اسے معلوم نہیں، آگے جو کیا ہے وہ بھی ایک حد تک دیکھتا ہے، اس کے بعد اسے معلوم نہیں. مرنے کے بعد میں قبر میں کیا ہوگا جو کیسے اس کو معلوم ہوگا، مرنے کے بعد کیا حالات آنے والے ہیں، قبر کے کیا حالات ہیں، حشر کے میدان کے کیا حالات ہیں، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم ہے. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر یقین کامل آ جائے کہ آپ جو اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ نے جو فرمایا وہ حق ہے، سچ ہے، ہم نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جمادات نے نباتات نے پہچانا، آپ جب پہاڑوں کے پاس سے گزرتے تھے پتھر میں سے آواز آتی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آپ کے ساتھ میں چل رہا تھا، ایک پتھر کے پاس میں گزرنا ہوا، پتھر میں سے آواز آ رہی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. درخت کے پاس سے گزرے، درخت میں سے آواز آ رہی السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے، ایک دیہات آپ جا رہے ہیں سفر میں ہیں، ایک دیہات سامنے آیا تو آپ نے فرمایا تو خیر کے بات کو لینا نہیں چاہتا، تو خیر کو چاہتا ہے. اس نے کہا کیا خیر کی بات ہے؟ تو فرمایا اسلام کو قبول کر لے، کلمہ پڑھ لے اور میں اللہ کا نبی ہوں اس پر یقین کر لے. اس دیہاتے نے کہا اس پر کیا گواہ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام حق ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ اس کے لیے جو ہے اگر یہ درخت جو ہے وہاں قریب میں جو ہے درخت تھا اس کی طرف اشارہ کیا، اگر یہ گواہی دے تو جو ہمیں ایمان لانے کے لیے تیار. آپ نے اس کی طرح درخت کی طرف اشارہ کیا تو زمین کو پھاڑتا چیرتا آپ کے سامنے کھڑا ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی توحید کی گواہی دی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی. درخت بھی جانتا ہے ہم نے ہمارے نبی کو نہیں پہچانا، کہ ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنے خیر خواہ ہیں، ہمارے لیے کتنے کرتے تھے، روتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے پوری پوری رات جو ہے کھڑے ہو کر جو ہے آپ کے پاؤں مبارک پر جو ورم آ جاتا تھا. آپ رحمت للعالمین تھے ہر ایک کے لیے، آپ تشریف فرمائے ایک اونٹ آ کر گردن جو ڈال دیتا ہے اور اس کی آنکھوں سے جو ہے آنسو نکلتے ہیں، ڈب ڈب آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ اس کا مالک کون ہے بلاؤ. جب وہ آیا کہا کہ اونٹ تمہاری شکایت کرتا ہے، تو اسے کام زیادہ لیتے ہو اور اس کو گھاس دانا کم دیتے ہو. اونٹ بھی جانتا ہے کہ اب رحمت للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع آخر حج میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانی کی 63 دن اپنے مبارک ہاتھوں سے کی، تو روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قربان کرتے تھے ایک اونٹ دوسرے اونٹ پر گرا جا رہا تھا کہ نبی کے ہاتھوں جو ہے میں ذبح ہو جاؤں. جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جو ہے اپنی جان کو قربان کرنا اس سے بڑھ کر کیا سعادت ہو سکتی. آج محترم دوست بزرگ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کی سنت کی کتنی عظمت ہے ہمارے دلوں میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت سات زمین آسمان سے زیادہ قیمتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ لے کر دنیا میں تشریف لائے، جو دین لے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، یہ کتنا مبارک دین ہے اور کتنا آسان دین ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. الدین یسر، دین بہت آسان، انسان کے عین فطرت کے مطابق ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے جو ہے ہر چیز خالص ملے، انسان کی فطرت ہے، کسی چیز میں ملاوٹ نہ ہو. جھوٹ کو کوئی پسند نہیں کرتا. ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن جو ہے کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، مومن ہو کر جو جھوٹ بولے ہو نہیں سکتا. جو مومن جب جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا فرشتے جو ہر انسانوں کے پاس میں ہیں اس میں اس کی بدبو کی وجہ سے جو مائل جو دور چلے جاتے ہیں. مومن دھوکہ نہیں دیتا. جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے و دین پر جب یقین ہوگا، کامیابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے و شریعت میں ہے، تو محترم دوست بزرگو ہر وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو سامنے رکھ کر زندگی گزارے گا. عبادت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کے مطابق ہوگی، معاملات بھی، معاشرت بھی، اخلاقیات بھی، یہ پورا کا پورا دین کی طرف ہی دعوت ہے کہ ہماری عبادتیں یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائیں، ہماری نمازیں آپ نے جیسے نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے اس اعتبار سے ہم نماز پڑھنے والے بن جائیں. یہ شخص نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ کر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ کر جو کہا سلام کیا تو آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ، نماز تم نے نہیں پڑھی، نماز پڑھو. پھر آئے، پھر آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی، حالانکہ نماز پڑھ کے آئے تھے. پھر جو ہے تیسری دفعہ آئے تو آپ نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے فرمایا ایسی نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، صلوا کما رأیتموني أصلي. کیا ہم نے وہ نماز سیکھی ہے جیسے ہمارے عقائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے ہمیں بتایا؟ یہ دعوت کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے آج امت کا اکثر طبقہ محترم دوست بزرگوں نفس سے نماز سے جو بہت دور ہے. کتنی فیصد جو ہم دیکھیں ہمارے محلے میں نمازی، ہم ہمارے گھر میں دیکھیں کتنے نمازی، ہمارے رشتے داروں میں کتنے نمازی. وہ نماز جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلا کر یہ تحفہ دیا، اور جس نماز کے بارے میں ہمارے عقائد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے، جس نے دین کو نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈا دیا. اور جس نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری جو وصیت فرمائی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے پورے الفاظ میں نہیں نکل رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ الفاظ کہنا چاہ رہے تھے، امی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اپنا کان لگا کر سنا کہ آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، تو آپ فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانک. اپنی امت کو وصیت کر رہے ہیں کہ نماز جو ہے یہ امت جو کسی حال میں نماز سے نہ چھوڑے. ہم نے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دین کو اس کی جو ہم نے قدر نہیں کی. آج ہم دیکھ رہے ہیں امت میں جو ہے کتنی نمازی، یہ دعوت کے محنت کے ذریعے سے محترم دوست بزرگو امت میں نمازی بڑھے. جہاں جہاں دین کی محنت ہے، دعوت کی محنت ہے، جہاں گشتوں کی محنت ہے، جن محلوں میں گشت ہوتے ہیں، پہلا گشت، دوسرا گشت، یہ محنت ہے دعوت کی، تو الحمدللہ وہاں تم نمازی بھی مسجد آباد ہے، نمازی جو کثرت سے. اور جہاں دعوت کی محنت نہیں ہے، دین کی محنت نہیں ہے، تو فرمایا وہاں تو مسجد ہے یا تو نہیں ہے یا مسجد بحران ہے، یا ہے نمازی تو جو ہے بہت کم تعداد میں نمازی. یہ دین کا اتنا اہم فریضہ جو ہے دعوت کے محنت کے چھوٹنے کے بنا پر آج امت کا اکثر طبقہ جو ہے اتنے بڑے فریضے سے محروم ہے. جہاں دعوت کی محنت ہوگی امت میں خیر موجود ہے، ان گشتوں میں چل پھر کر جو ہے تھوڑی دعوت دی جاتی ہے، ایمان والا جو فوراً جو متوجہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے جو حکم کی طرف جو چلنے لگتا ہے، امت میں خیر موجود ہے اور قیامت تک امت میں خیر رہے گی. لیکن کیا اس کے لیے تھوڑی حرکت کی ضرورت ہے. جیسے گلاس میں شکر ہو، چائے میں شکر ہو، دودھ میں شکر ہو، جب تک کہ اس کو حرکت نہیں دی جائے گی تب تک جو اس کا ذائقہ نہیں ہوگا. ایسی جو امت میں خیر موجود ہے یہ غفلت میں امت پڑی ہوئی ہے. جہاں جو گشتوں کے محنت کے ذریعے سے ایمان والے کے سامنے جب ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، ایمان والا فوراً جو ہے متنبع ہو جاتا ہے اور ایمان والا فوراً جو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی طرف جو ہے وہ چلنے لگتا ہے. یہ گشتوں کی محنت معمولی محنت نہیں ہے، یہ دین کی محنت، اس کے ذریعے سے کتنے بڑے جو ہے فریضہ جو زندہ ہو رہا ہے، اور گشت کی محنت کے ذریعے سے کتنا جو قرآن زندہ ہو رہا ہے. جب گشت میں جانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے دعا مانگی جاتی ہے کہ پروردگار ہدایت تو دینے والی تیری ذات ہے، ہم تو ہدایت کے محنت کرنے والے ہیں، محنت کے مکلف ہیں. جب دعا مانگتے ہیں تو دعا کی لائن کے جتنی آئے ادعونی استجب لکم، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، یہ آیتیں زندہ ہو رہی ہیں. جب دعا جو ہے مانگ کر جب چلتے ہیں اس وقت جو اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کعبہ ذکر کرتے ہوئے چلو، غفلت کے ساتھ مت چلو، غفلت کے ماحول میں اللہ کے ذکر سے کے ذریعے سے جو ہے اس کو آباد کرو. تو ذکر کے لحاظ کی ساری جو آیتیں وہ زندہ ہو رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اور اللہ رب العزت نے جو ذکر کا جو حکم فرمایا ہے وہ سارا جو قرآن زندہ ہو رہا ہے. کہا نیچی نگاہ کر کے چلو تو قرآن کی آیت زندہ ہو رہی ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. قرآن زندہ ہو رہا ہے. جب بات کرو تو نرمی سے بات کرو. قول اللینا یہ آیت زندہ ہو رہی ہے. آخرت کی بات کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی سے ہونے کا یقین اور ایمان کی لائن کی بات کرو. وذکر فإن ذکرٰ تنفع المؤمنین یہ آیت زندہ ہو رہی ہے. کتنی آیتیں قرآن زندہ ہو رہا ہے دیکھنے کے اعتبار سے جو ہے کہ بے گشت ہو رہا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتن و فساد کے زمانے میں دعوت کے محنت ہمیں عطا فرما کر اس امت پر بڑا احسان فرمایا کہ امت جو غفلت سے نکل کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے کس طرح متوجہ ہو جائے. بے دینی سے نکل کر دین جو ہے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے کس طرح بن جائے. جب دین کی محنت ہوگی دین کے لیے حرکت ہوگی دین کے لیے جان و مال کی قربانی ہوگی تو دین جو ہے زندگی میں جو آتا چلا جائے گا. کتنے وہ نوجوان جو غفلت میں زندگی گزارنے والے تھے جن کی زندگی عیاشی میں گزر رہی تھی جن کی راتیں جو ہیں ایسی جو ہے غفلت کے ماحول میں گزر رہی تھی وہ اللہ کے راستے میں نکلے اور دین کے ماحول میں انہوں نے زندگی گزاری دعوت کے ماحول میں انہوں نے زندگی گزاری. ان کے سامنے جو ہے ایمان کے تذکرے ہوئے آخرت کے تذکرے ہوئے جنت جہنم کے تذکرے ہوئے اور جو ہے بتلایا گیا دنیا تو دھوکا ہے یہاں کی ساری چیزیں دھوکا ہے. دنیا کا بنانے والا رب ہو جو اس کی خبر دے رہا ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہاں کی ہر چیز دھوکا ہے. یہ تو دھوکے کا سامان ہے. جو چیز کو جو بنانے والا ہوتا ہے اس کی ماہیت کو جانتا ہے اس کی حقیقت کو جانتا ہے اس کے جو اس میں کتنا پاور ہے اس کی کیا خاصیت ہے. تو اللہ رب العزت نے دنیا کو بنایا وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تو دھوکا ہے. یہاں کی عزت حقیقی عزت نہیں ہے. یہ دھوکا ہے. یہاں کی کامیابی یہ دھوکا ہے. یہاں کی تکلیف یہاں کی راحتیں ساری چیزیں دھوکا ہے. حقیقت تو جو آخرت میں اللہ نے بنائی اور یہ دھوکا موت پر کھل جائے گا. وجہ سکرۃ الموت بالحق. اور حق سامنے آ جائے گا. اس وقت انسان کہے گا رب ارجعون پروردگار اب جو ہے دوبارہ دنیا میں لوٹا دے. لال احمد صالحہ اب خواہشات والی زندگی گزار کے نہیں آؤں گا. من چاہی زندگی گزار کے نہیں آؤں گا. دین کے خلاف زندگی گزار کے نہیں آؤں گا. تیرے حکم کے مطابق زندگی گزار کے آؤں گا. اعمل صالحہ سارے اعضاء کو جو ہے تیرے مرضی کے مطابق استعمال کروں گا. کہا جائے گا کلا موقع ہاتھ سے نکل گیا. ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحہ. کہ پروردگار ہم نے دیکھ لیا اب تک تو جو ہے ہم سنتے تھے. وسمعنا سن لیا پہلے سنا ہم سنی کر دیتے تھے. سن کر جو ہے اس کا کوئی اثر نہیں لیتے تھے اس لیے کہ یقین کمزور تھا. اس ایمان کو بنانے کی کوئی محنت نہیں کی. اس یقین کو بنانے کی کوئی محنت نہیں کی. اللہ کے راستے میں نکل کر جان و مال کی کوئی قربانی نہیں دی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے جو ہے یہ یقین بنایا تھا. اللہ کے راستے میں جماعتیں بن بن کر نکلتے تھے. بھوک کو برداشت کیا پیاس کو برداشت کیا. کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. ایک ایک کھجور دی جا رہی. اس نے کہا کہ ایک کھجور جو ہے اس کے ذریعے سے جو ہے کیا طاقت ہوگی کیا بھوک ختم ہوگی. تو فرمایا اس کی قدر اس وقت ہوئی جب وہ بھی نہ رہی اور جو ہے گٹلیاں چوس چوس کر ہم نے اللہ کے دین کا کام کیا. عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آ رہی. رات میں اٹھے پیشاب کے لیے. پیشاب کر رہے ہیں کھڑکھڑاہٹ کی آواز آئی. دیکھا ایک چمڑا ہے. اب اس کو لیا اس کو دھویا پاک کیا اور اس کو جلایا اور اس کو سفو بنا کر جو اس کو کھا کر پانی پی لیا. یہ اللہ کے دین کے محنت کے لیے. ہم بھوک کو برداشت کر سکتے ہیں لیکن اللہ کے دین کے محنت کو نہیں چھوڑ سکتے. پیاس جو ہے پانی نہیں ہے. اونٹ کے حجریوں کو جو ہے نچوڑ کر جو ہے حلق جو ہے تر کیا جا رہا ہے. دین کے خاطر تکلیفیں برداشت کی جائیں. یہ دین جو ہے محترم دوست بزرگوں یہ یقین آسانی سے نہیں بنے گا. یہ یقین بنے گا مجاہدین میں بنے گا. اللہ کے راستے میں جو ہے جان و مال کی قربانی سے بنے گا. اس سردی میں گرمی میں یہ سردی جو ہے غزوۃ العذاب میں جو ہے صحابہ اللہ کی دین کے محنت کر رہے ہیں اور کیسے سخت حالات ہیں. وبلغت القلوب الحناجر, کلیجے منہ کو آنے لگے, یہ اللہ رب العزت منظر کھینچ رہے ہیں. وہ فرمایا وتظنون باللہ ظنونا, مختلف خیالات میں مبتلا ہو گئے. ہنالک ابتلی المؤمنون, اور ایمان والے جو اتنی زبردست آزمائش تھے. وزلزلوا زلزالا شدیدا, جس کو اللہ زلزال شدید کہیں کتنے سخت حالات ہوں گے. اتنے سخت سردی ہے, تن ڈھاکنے کے لیے بدن ڈھاکنے کے لیے جو ہے کپڑا نہیں ہے, اور اللہ کے دین کے محنت میں لگے ہوئے ہیں. گرمی ہے, گرمی بھی جو ہے اللہ کے دین کے لیے ان کے لیے معنی نہیں ہے. یہ تبوک جو ہے گرمی کے موسم میں ہوا, جن کے دلوں کا یقین کمزور تھا اور جن کا یقین صرف دنیا اور دنیا کے بڑھانے پر, جن کا یقین تھا کہ دنیا ہی ہے, سب کچھ دنیا ہے, یہاں راحت, یہاں مزے کر لو اور یہاں عیش کر لو. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں میں آخرت کا یقین تھا. اس لیے ایک صحابی فرماتے ہیں کہ تم میں جو ہے نماز پڑھنے والے, عبادت کرنے والے تو تم میں سے جو اکثر ہوں گے, لیکن فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے دلوں میں جو دنیا کی بے رغبتی تھی, آخرت کا اشتیاق تھا, تو فرمایا اين الزاهدون عن الدنيا والراغبون للآخرة, کہاں ہے کہ جو دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے جو مشتاق تھے. وہ صحابہ اللہ کے دین کے محنت کس طرح مجاہدے کے ساتھ کر رہے ہیں. ایک طرف جو پیٹوں پر پتھر بندھے ہوئے ہیں اور پیاس کی حالت ہے, گرمی کا جو موسم ہے, منافقین جن کا یقین کمزور ہے کہہ رہے ہیں لا تنفروا فی الحر, گرمی میں مت نکلو. تو اللہ تو سمیع ہے, سننے والا ہے. فوراً اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی قل نار جہنم اشد حرا, کہہ دیجئے نبی جی یہ جو ہے جہنم کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے. اس دنیا کی گرمی کی وجہ سے اپنے آپ کو جو ہے دین کے تقاضے سے پیچھے ہٹ کر رہے ہو اور دنیا ہی کے اندر جو ہے راحت والی زندگی گزارنا پسند کرتے ہو. صحابہ فرماتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, یہ اللہ عیش تو آخرت کا عیش ہے, مزے تو آخرت کے مزے ہیں. صحابہ نے فرمایا نحن الذین بایعوا محمدا علی الاسلام ما بقینا ابدا, کہ ہم نے علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی کہ جب تک زندہ رہیں گے دین کی محنت پر جو ہے اپنے جان و مال کو قربان کرنے والے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے تھے کہ پروردگار جو ہے مہاجرین انصار کے مغفرت فرما, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ, عیش تو جو ہے مزے تو آخرت کے مزے ہیں. اور فرمایا کہ جو پروردگار جو مہاجرین انصار پر رحم فرما, آپ دعا دے رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے محنت محترم دوست بزرگوں, اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے جو ہے ہمیں کتنی یعنی آسانی کے ساتھ میں جو ہے محنت ہمیں عطا فرمائی. اس میں وہ قربانیاں نہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ ترجمے نے قربانیاں دی, اولیاء کرام نے قربانیاں دی, اور جو ہمارے اسلاف نے جو قربانیاں دی. یہاں تو یہ چند دنوں کے بعد میں اللہ کے راستے میں نکل کر جتنا ہم جو ہے تھوڑی قربانی دیں گے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات ملیں گے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. جب محنت کریں گے, مجاہدہ برداشت کریں گے, جان و مال قربان کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی میں دین کو داخل فرمائے گا. اس کے ذریعے سے ایمان یقین بنے گا, جب یقین ایمان بنے گا تو دین زندگی میں آئے گا اور پورا دین زندگی میں آئے گا. عبادت کے لائن کا دین آئے گا, معاملات کے لائن کا دین آئے گا, معاشرت کے لائن کا دین آئے گا, اخلاقیات کے لائن کا دین آئے گا, بندوق کے حقوق کو جو ہے ادا کرنے والے ہوں گے, اچھے اخلاق سے جو ہے زندگی گزارنے والے ہوں گے. یہ یقین جو ہے یہ مجاہدے سے بنے گا, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں نکلنے سے بنے گا. جب یقین بنے گا یہ یقین جو دین پر چلائے گا. ایک آدمی کا جو علم ہے جانتا ہے, لیکن جو ہے اس جاننے کی وجہ سے جو ہے دین پر چلنا اس کے لیے مشکل اس لیے ہو رہا ہے کہ اس کا یقین کمزور ہے. اور یقین جو ہے اللہ کے راستے میں جان و مال کی قربانی سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں گے. جب دین زندگی میں آئے گا یہ نہیں کہ صرف آخرت بنے گی, اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی بنائے گا اور آخرت بھی بنائے گا. اللہ کا وعدہ ہے کہ دین کو اپنی زندگی میں داخل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت دے گا, تمہاری زندگی میں برکت دے گا, آپس میں رفت و محبت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جو ہے جو برکتیں عطا فرمائی, ابتدا میں تو جو ہے قربانیاں دی, دعوت کے محنت پر، دعوت کے تقاضوں پر، خلائیں کے جو قربانیاں دی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دنیا ان کے قدموں میں ڈالی. دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقدر کی وہ دے دے گا. اگر دین کے محنت کے ساتھ میں جو ہے جو دنیا ملے گی تو دنیا جو ہے پیر پڑی ملے گی، اور اگر جو ہے دین کے خلاف زندگی گزار کر ہم نے جو ہے اگر ہم نے دنیا حاصل کی تو دنیا سر چڑھی ملے گی. مقدر کے تو دنیا تو ملنی ہے، پھر وہ زندگیاں تنگ ہوگی، اسباب راحت ہوں گے لیکن راحت نہیں ہوگی. زندگیوں میں جو ہے انسان ٹینشن کے ساتھ زندگی گزارے گا، پوری رات اس کی نیند جو ہے یہ حرام ہو جائے گی. ایسے ملکوں میں راحت کے اسباب جہاں کثرت سے ہیں، وہاں کثرت سے جو ہے نیند کی گولیاں بک رہی ہیں. یہ زندگی میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے. سکون چین اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی کو تنگ کر دیں گے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما. قال اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہمارے دین سے تم نے جو ہے روح گردانی کی تو ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے. چیزیں ہوں گی، اسباب ہوں گے، لیکن زندگی میں سکون چین نہیں ہوگا. اور اگر دین والی جو ہے ہماری زندگی میں دین کو داخل کریں گے، اور دین زندگی میں آئے گا دین کی محنت سے آئے گا. دنیا کی کوئی چیز بغیر محنت کے نہیں آتی، معمولی چیز بھی بغیر قربانی کے نہیں. یہ دین جو ہے جس دین پر اللہ نے دنیا کی، قبر کی، حشر کی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کامیابی کا دار و مدار رکھتا ہو، یہ دین جو ہے بغیر محنت کے کیسے زندگی میں آ جائے گا؟ جب دین زندگی میں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برکت عطا فرمائیں گے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، اور جو بھوک کی حالت میں آپ جو ہے محنت کر رہے ہیں. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ بڑے کمزور ہو رہے ہیں، اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے بھوک کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہے، اپنے گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ تو کہا کہ ہاں تھوڑا جو ہے اور یہ بکری کا بچہ ہے. تو فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعوت دینے جا رہا ہوں، مجھے جو بھی گھر میں معذر اور جو بکری کے بچے کو جو ہے اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیں گے. جب دعوت دینے گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ اور آپ کے ساتھ میں چار پانچ آدمی جو ہے ہمارے گھر تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی حالت آپ کے سامنے تھی، تو آپ نے جو سارے صحابہ کو دعوت دی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فوراً اپنے گھر جو ہے گئے اور کہنے لگے بیوی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو دعوت دی، تقریباً 1500 کی ایک روایت کے اعتبار سے 1500 کا مجمع ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آئے کیا ہوگا؟ تو بیوی نے کہا وہ ان کا ایمان تھا، ہماری طرح نہیں شک و شکایت کرنے لگے، جماعت آئیے دعوت کرنی ہے تو کیا ہوگا، شک و شکایت ہو رہی. کہا کہ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو مکان جو چھوٹا تھا آپ نے جو 10-10 کو بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ہانڈی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ نے سنبھالا اس کو، اور روٹی پکانے والے کو کہا اور روٹی تندور پر جو اور روٹی بنانے والے کو بلا لو. آپ سالن نکال رہے ہیں، امیر صاحب جو ہیں آپ تمہاری دنیا کے جو ہے امام الانبیاء ہیں، آپ خدمت میں لگے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک سے جو ہے سالن نکال رہے ہیں اور تندور سے روٹیاں پک کر آ رہی، صحابہ کھا رہے ہیں. چار پانچ کا کھانا جو ہے 1500 کے قریب سارے صحابہ نے کھایا، اور سالن اور جو ہے روٹیاں اتنی تھی جتنی پہلے تھی، اس میں ذرا ذرا بھی کمی نہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے، روزی میں برکت عطا فرمائیں گے. مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برکت عطا فرمائی. صحابہ فرماتے تھے ابتدا میں تو ہمارے ایسے حالات تھے، لیکن بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنا جو ہے کثرت سے دنیا ہمارے قدموں میں ڈالی. کوئی زکات لے کر جو ہے پھر رہے تھے لیکن کوئی زکات لینے والا نہیں تھا. ایک صحابی فرماتا ہے کہ ہمارے گھروں میں سونا جو ہے یہ اناج کی طرح، ہمارے اگلنے کی طرح جو ہے سونا ہمارے گھروں میں جو ہے پڑا رہتا تھا، اور سونے کو کاٹنے کے لیے وہ کلہاڑی کو استعمال کیا جو جس کے ذریعے سے لکڑیاں جو کاٹی جاتی ہے اس کے ذریعے سے جو ہے سونے کو جو توڑا جاتا تھا. اتنی اللہ نے دنیا دے دی، لیکن پھر بھی جو ہے محترم دوست بزرگوں یہ دنیا سے جو متاثر ہو کر جو ہے یہ دین سے ہٹ کر زندگی گزارنے والے نہیں تھے. اتنی ساری کثرت سے دنیا کے باوجود ہر چیز جو اپنے دین پر اپنے آپ کو قربان کرنے والے تھے. اس لیے محترم دوستو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ابھی موقع ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ زندگی ہے, مختصر زندگی ہے, 60-70 سال کی زندگی ہے, اور جو آخرت کے مقابلے میں چند دن ہیں بلکہ چند گھڑیاں ہیں. اللہ رب خود فرماتے ہیں قیامت کے دن جب منظر سامنے آ جائے گا تو اس وقت مجرمین قسم کھا کر کہیں گے ویوم الذین یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة. ہم دنیا میں زیادہ نہیں ٹھہرے, چند گھڑیاں ٹھہر کے جو ہے زندگی گزار کے آئے. اس وقت جو محترم دوست بزرگ انسان خون کے آنسو سے روئے گا اور رونا پچھتانا کوئی کام نہیں دے گا. اس لیے اللہ نے ابھی ہم کو اللہ نے موقع دیا ہے, اس موقع کو غنیمت سمجھے, اس فرصت کو غنیمت سمجھ کے زندگی کے ترتیب بنائے. پالنے والی ذات اللہ رب العزت ہے, اور جو ہے فعال لما یرید اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, اور حقیقی زندگی آخر کی زندگی ہے. اللہ کی ذات پر یقین اور آخر پر یقین, جتنا اس راستے میں جو جان و مال کو لگائیں گے اسے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں عطا فرمائے گا. اس لیے اپنی زندگی کا ہم ترتیب بنائے, اللہ کے وعدوں پر یقین کرے. اللہ سچے ہیں, اللہ کے وعدے سچے ہیں. تم اللہ کی دین کی مدد کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا. ہم سب جو ہے اس دین ہماری زندگی میں آئے اور پوری انسانیت کی زندگی میں دین آئے, یہ فرمایا کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو اس دعوت کے محنت کا مکلف بنایا ہے کہ اپنی ذات کے اعتبار سے محنت کرنے والے بنے کہ ہمارے زندگی میں 100% دین آ جائے اور پوری انسانیت میں جو ہے 100% دین آ جائے, تاکہ پوری انسانیت یہ ہمیشہ ہمیشہ کے جہنم سمجھ کر ہمیشہ کے جنت میں داخل ہو جائے. اس لیے جو پہل کرو, ہمت کرو, اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کہو کہ انشاءاللہ میں 4 مہینے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے تیار ہوں. فرمائے